राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 12 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे जसवंतगढ़। राम परम ब्रह्म नदाकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदाद्विदम्मह प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्रे कृपाणये ध्यानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् वरं किमपि तत्त्वमाद न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु कर चरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। भगवान ने कृपा नहीं की, महात्माओं ने कृपा नहीं की, गुरु महाराज ने कृपा नहीं की, लोगों ने कृपा नहीं की, ये उनका कर्तव्य है, ये अपना कर्तव्य नहीं है। अपना कर्तव्य तो अपने आस्तिक बनना, श्रद्धालु बनना, हमने कितना किया है उस तरफ ख्याल करना, उसने किया नहीं, उसने ठीक नहीं, उसने दूसरों का कर्तव्य हमारे अधीन है। दूसरा भी करे तो वो होगा, वो पंचायत हमें नहीं करनी चाहिए। हमें तो अपना कर्तव्य ठीक करना चाहिए, अपने को अच्छा बनना चाहिए। ये अपने हाथ की बात है। मनुष्य जब विचार कर लेता है कि हमारे को अच्छा बनना है तो उसको मना करने वाला कोई नहीं है। आप जरा सोचो, अरे भाई बहन सोचो कि हम जब अच्छा बनना चाहेंगे तो मना करने वाला कौन? दूसरा ऐसा करे, ऐसा करे, ऐसा करे, वो हमारा अधीन है। उनको कहता है वो कहे न करे, दर्शन दे न दे, सदबुद्धि दे न दे, कृपा करे न करे, वो अधीन है। हमें तो अपने को अच्छा बनना चाहिए, जो हम अच्छा बन सकते हैं। आज से बुरा ही नहीं करेंगे, पक्के रहे इस बात पर, तो आप भले हो जाएंगे। भले होने में देरी नहीं लगती है, अपना विचार एक पक्का नहीं होता है, डिसमिस रहता है, गोलमाल करते हैं। आप ही अपनी गड़बड़ी करते हैं तो गड़बड़ी होती है। वास्तव में औरों के कर्तव्य को नहीं देखना, औरों के कर्तव्य तो दृष्टि नहीं चाहिए हमारी। हम बड़े कर्तव्य तब दृष्टि रखे तो ठीक होगा, औरों के कर्तव्य हम कैसे संभालेंगे? और वो करें करें करें करेंगे, दूसरों को तो हम देख रहे नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। भगवान दर्शन दिए ना दिए, भगवान ने अच्छा किया ना किया, उन्हें कृपा की न करी, वो मर्जी उनकी है। अपन अपने तरफ से शरण हुए नहीं हुए, उनके आश्रित हुए नहीं हुए, उनका मैंने भरोसा किया नहीं किया है, उन पर हमने विश्वास किया नहीं किया है, ये बात सोच रही है या यही करने की है। उन्होंने किया किया वो हमारे हाथ की बात नहीं, हमारी बात ही बात नहीं, उनको भी सोचे। हम तो वो ही सोचे जो हमारा ठीक बात हो और हमारे बात हम ठीक करेंगे, ये निश्चित है कि आप ठीक करोगे तो भगवान तो कर्तव्य का पालन करेंगे ही, नहीं करे तो मुझे ऊपर नहीं जिम्मेवारी है, मुझे तो जिम्मेवारी है, हमारे ऊपर तो हमारी ही जिम्मेवारी है ना, हमें अच्छा बनना चाहिए। वो कौन मना करेगा, कैसे मना करेगा, कैसे मना करेगा बताओ, हम जो अच्छा बनना चाहते हैं, ये मनुष्य दूसरे का कर्तव्य देखता है, अपना कर्तव्य की तरफ ध्यान नहीं देता है, ये नहीं सोचता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, उसने ठीक नहीं किया, उसने ठीक नहीं किया, उसने, अरे भाई औरों का कर्तव्य और के ऊपर जिम्मेवारी, अपना कर्तव्य हमारे ऊपर है, हम कर्तव्य ठीक करते हैं नहीं करते हैं, ये बात तो हमारे सोचने की है, दूसरे सोचने थोड़ी है, हमारे करने की है, हमें ठीक से करना चाहिए, हम अच्छा करना चाहते हैं, आप विचार करो मना करने वाला कौन, ये सबकी स्वतंत्रता है, सबकी स्वतंत्रता है, सबकी स्वतंत्रता है, अपने को अच्छा बनाना बुरा बनाना आपके अधीन है, दूसरे का अधीन नहीं, आप विचार कर लो हम अच्छे बनाएंगे, कोई आपको मना करने वाला है ही नहीं, तेरे को कोई नहीं, किसी ताकत नहीं, कोई बुरा पता कैसे बनाएगा, हमारी जब नियत अच्छी है तो हमारे बुरा कौन बनाएगा, अरे क्यों बनाएगा बताओ, जबरदस्ती घर बना देगा, हमारा मन नहीं, हम मनते नहीं बुरे तो कैसे बना देगा, इस वास्ते कर्तव्य अपना पालन करना चाहिए, कृपा करना, प्रेम करना, स्नेह करना, अपना बनाना, दिल दया करना, ये काम उनका है, हमारा नहीं है, यह करे ना करे उनको स्वतंत्रता दे दो, सदा अपने सदा स्वतंत्रता दे दो, लोगों को भी छुट्टी दे दो, जितने लोग हैं सबको छुट्टी दे दो, ये सबको हृदय से भीतर से छुट्टी तुम्हारी मर्जी से करो, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपनो भवन वहां, सुनता है सब सुनता है, किसी सुनता है, अपना सुधार करने के लिए सबकी सुनता है, दूसरे कोई किसी के भी ठीक कर देना अपना हाथ है ही नहीं, अपने सोचते ही नहीं है, पूछे तो बता दे भी ऐसी बात है, ऐसा है ऐसा है, प्रेम से आदर से स्नेह से ऐसी ऐसा है, करे तो उनकी मौज ना करे तो उनकी मौज, स्वतंत्र है वो, क्यों तुम्हारे कहने से करेगा, क्या तुम कहना करते हो, सबका कहना तुम करते हो क्या, सब अगर तुम नहीं करते हो तो सब तुम्हारा क्या करे, क्या कहा जाए बताओ, दूसरा सब आपका कहना करे एक क्या कायदा भाई, कायदा अपना है, अपना काम ठीक करो, श्वे श्वे कर्म निभाता संसिद्धि लभते नरा, गीता में कहा श्वे श्वे कर्म निभाता, अपने अपने कर्तव्य में अपनी अपनी ड्यूटी पालन करें, अपने अपने कर्तव्य तत्परता से करने में तत्पर लगा रहे तो संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल दूसरों की तरफ देखता है उसी उन्नति नहीं होती, माफ करना एक बात कहने दूसरों की तरफ कर्तव्य की तरफ देखने वाला स्वयं करते भी शुद्ध हो जाता है, वो अपना करते भी ठीक बात नहीं कर सकता, मूल में गलती हुई खुद ही खुद की, दूसरों करते भी देखना ही अपना कर्तव्य नहीं है, अपना कर्तव्य अपने पालन करना है, बिना जाने बिना समझे बिना जाने सेशन लग रहे हम उधर खा ले ठीक हो जाएगा, हम वो चीज ठीक हो जाएगा। आपको पूछा कि आपने आयुर्वेदिक परेशानी है अध्ययन किया है कि ना, तो आपको क्या मतलब है? शास्त्रों में आता है बिना जाने जो दवाई आदि कहता है ब्रह्म हत्या का पाप लगता है उसको, तो पता तो है, पता होता है नहीं क्या दवाई खा ले क्यों कर ज्ञान अपने लिए दिया गया है, कर्तव्य अपना पालन किया गया है, दया दूसरों पर करो, क्षमा दूसरों को करो। आप तो गड़बड़ी कर देता है उसमें अपने को क्षमा करता है, अन्यायी बात है, न्याय की बात नहीं है। क्षमा दूसरों को करो, न्याय अपने पर करो। इतना सा बदल दो आपका जीवन बदल जाएगा, जीवन शुद्ध हो जाएगा, जीवन निर्मल हो जाएगा। क्षमा औरों पर, न्याय अपने पर, औरों पर न्याय करते हैं, औरों पर क्षमा नहीं करते, अपना को क्षमा कर देते हैं, गड़बड़ी करके भी क्षमा कर देते हैं, ये अन्याय ठीक नहीं है। न्याय अपने पर करो, अपने पर क्षमा नहीं करना, अपने पर क्षमा नहीं करना, अपने खुद पर भी नहीं करना, अपना पैकार पर नहीं करना। जो अपना जितना दूर है जितना उस पर क्षमा, जो जो दूर है जो क्षमा विशेष करो, जो दूर है तो न्याय विशेष करो, खास अपने पर क्षमा कैसे न्याय का पालन करो। सब सज्जनों का जीवन परम शुद्ध हो जाएगा। ये जो परिस्थिति है ये अपने अधीन नहीं है, और ज्ञान है वो अपने अधीन है। ज्ञान दिया अपने लिए, परिस्थिति दिया शास्त्र दुनिया के लिए, दिया हुआ शब्द भगवान का है, परंतु भगवान ने दो बात दी है, ज्ञान जो समझ है वो अपने लिए। परोपदेश वेदायाम शिष्टा सर्वे बनते, दूसरों के उपदेश देते समय में सबके सब महात्मा हो जाते हैं, संत हो जाते हैं। परोपदेश वेलायाम शिष्टा सर्वे बनते, परिश्रेष हो जाते हैं, बड़े अच्छे पूछे जाते हैं। और स्वकार्य समुपस्थित है अपना कार्य भावने तो विस्मरती है शिष्टत्व, स्वकार्य समुपस्थित अपने कार्य करना भूल जाते। वो दूसरों के लिए कर रहे होते थे, कहते थे ये कर्तव्य है तुम्हारा कर्तव्य है, ये बिल्कुल गलती बात है, पतन की बात है, उत्थान की बात नहीं है। उत्थान की बात अपना अपना कर्म ठीक बात करो, दूसरा करे न करे मर्जी है उसकी, बिल्कुल ये बात देखनी चाहिए। फिर अपना सुधार होगा ही, संदेह नहीं है इसमें। एक बात ये कर लो कि न्याय तो अपने पर, क्षमा दूसरों पर, यूं नहीं है न्याय तो दूसरों पर क्षमा अपने पर, अतः पतन हुआ, ठीक हुआ, ये ठीक ही हुआ। इसका धैर्य पर ध्यान नहीं होगा, ज्ञान अपने लिए दिया है। आप पूछो तो आपके पैदा समय समय बड़ी विस्तृत बातें पैदा होती है, अच्छी अच्छी बातें पैदा होती है, और अपने कारण में भूल जाते हैं, गौरव नहीं करते, क्षमा कर देते हैं, थोड़ी सी बात थोड़ी सी उठने, कर्तव्य अपना, कर्तव्य अपना है, दूसरा कर्तव्य नहीं है। भगवान ने ये नहीं किया, भगवान ने ये नहीं किया, भगवान का कर्तव्य आपके अधीन है, वो पंचाधिक आपके अधीन है, मनुष्य भी आपके अधीन नहीं है, तो भगवान आपके अधीन है। भगवान ने दर्शन दिया, भगवान ने ऐसा नहीं किया, भगवान ने ऐसा नहीं किया, समय बर्बाद करना भाई, अपना समय बर्बाद नहीं करना, अपना कर्तव्य ठीक पालन करो, शेष वे कर्मण्य अभिजाता संसिद्धि लगते नरा। अपने अपने कर्म में तत्परता लगा हुआ मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त हो ही जाता है। तेरे भावे जो करो भलो संसार, तेरे भावे जो करो भलो संसार। नारायण तू बैठ के अपनो मनोबार अपने भीतर भी जावे, कितनी बढ़िया बात है। सब स्वतंत्र है इसमें, इसमें परतंत्र नहीं है। दूसरों को सुधारने में सब परतंत्र है, कोई स्वतंत्र नहीं है। क्या दूसरों को सुधारने में आप स्वतंत्र हो? आपकी बात चलती है, आपके अपने पर भी नहीं चलती तो दूसरे पर कैसे चलेगी? या अपने पर चल सकती है? अपने पर करें, पक्का विचार करो। अगर ठीक मार्ग नहीं हुआ तो उपवास करेंगे। आज अगर हमारा आसन ठीक नहीं हुआ तो उपवास करेंगे, न्याय करेंगे अपने पर। न्याय न्याय कठोरता होती है, क्षमा में ढिलाई होती है। इस वास्ते अपना न्याय करेंगे, अपना ठीक करेंगे। उसका ठीक होगा ही नियम है। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। इस वास्ते हरेक भाई को बहन को अगर सुधार करना हो, अगर अपने को निर्मल बनाना हो तो न्याय अपने पर करो और क्षमा दूसरों पर करो। अपने को क्षमा मत करो, अपने क्षमा कर देते हैं। गलती होगी क्षमा कर दिया, ये दूसरों को अपना नहीं। अपना न्याय करना ठीक तरह करो, आपका जीवन परम शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। जहां तक दूसरे को कहो मत, स्वतः प्रवृत्ति होती है दूसरों के करने में। ज्ञान औरों के लिए देते हैं, कर्तव्य दूसरे का देखते हैं, अपना दूसरा कर्तव्य देखो, अपने कर्तव्य का पालन करो। जहां कहीं दूसरे की त्रुटि मालूम रहती हो चट अपनी तरफ जाओ, अपनी तरफ रहती हो। मैं क्या करता हूँ ऐसे वक्त, मैं क्या करता हूँ, उसमें गलती हो तो सुधार करो। असली रास्ता है, असली असली आपकी उन्नति का ठीक होगा, प्रसन्नता होगी आपके मन में। आप पहले तो पहला विचार करना पड़ेगा, इसे अनुष्ठान करने से आपकी प्रसन्नता होगी, आनंद होगा, आचरण सुधार होगा, अपना व्यवहार अशुद्ध होगा, निर्मल होगा, अच्छाई आपसे आप आवेगी। जैसे धर्मशाला को आदमी ढूंढते हैं, धर्मशाला आदमी नहीं ढूंढती है, इस तरह से अच्छाई है जो आप स्वयं करोगे तो स्वयं अच्छाई आवेगी। सिद्धि स्वयं याद दिमाग से, तो सात गुण बताए, सात गुण। ये सात गुण जिसमें होते हैं उसके पास सिद्धाई विद्या अच्छाई आप से आप आती है, ढूंढ ढूंढ करके। जिस तरह से धर्मशाला को ढूंढते हैं आदमी और वे आप से आप आते हैं कि उनको रहने के लिए जगह से आइए, इसी तरह से बात है। उस लोग नारायण क्या क्या बात है, उत्साह संपन्न, उत्साह संपन्नम आदि सूत्रम क्रिया विधिज्ञम विश्लेष शक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौजन से साथ साधु रहे। सिद्धि स्वयं आते निवास है, तो जैसे धर्मशाला में रहने की गर्ज उनको होती है, ऐसे एक गुण आप में होगा तो सिद्धि लक्ष्मी स्वयं आपको ढूंढ कर आपके पास आवेगी। आप अपने पर क्षमा कर दोगे, ढिलाई करोगे, बिगाड़ होगा, खंड नहीं होगा, आपस में खटपट हो गई, लड़ाई हो गई। सबसे पहले उत्साह संपन्न, उत्साह रहो काम करने के लिए। उत्साही आदमी के लिए कठिन काम सुगम हो जाता है, अरे हिम्मत हार देने से सुगम काम कठिन हो जाता है। याद रखो ये, हिम्मत हार देने से सुगम काम कठिन हो जाता है और उत्साह रखने मदद से मनुष्य करते हैं। मेरा क्यों नहीं कर सकते मनुष्य करते मेरा हम तो काम कर सकते हैं। हमें मनुष्य उत्साह संपन्न हो, एक उत्साह अपना हरदम अपने कर्तव्य पालन करने के लिए उत्साह, दूसरों के लिए नहीं। उत्साह संपन्न सूत्र विनिश्चित थोड़े समय में काम लगाने में उसको बहुत समय लगाता है लंबा, वो दीर्घ सूत्री होता है। दीर्घ सूत्री विनिश्चित सुचारू काम में तत्परता उसका काम करो, नीचे धीरे धीरे जीता है बढ़िया काम होता है उसका, ऐसा काम होता है। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्र दो क्रिया विधि यम, अरे काम करने की ठीक समझे, कपड़ा कैसे धोना है, स्नान कैसे करना है, कुल्ला कैसे करना है, हाथ कैसे धोना है, शुद्धि कैसे रखनी है, निर्मलता कैसे रखनी है, जूती खोने की संभावना हो तो एक जूती यहां रख दो, एक जूती वहां रख दो, नहीं खोएगी कैसे खोएगी, एक जूती खोल जाएगा। हर एक चीज करने की विधि देखो, क्रिया विधि क्यों सोचो तो कोशक हम कर रहे कैसे लोग ले जाते हैं, लोग कर देते लोग ले जाते हैं, लोगों को कैसे सुधारोगे आप, अपने को सुधार लो क्या करेगा, कैसे लोग कैसे करेगा, एक सूती बोल ले जाएगा। बहुत कम एक पैर वाले आदमी बहुत कम होते हुए, एक पैर वाले आदमी कम होते इतना में एक ही शायद एक रो निकल है कोई आपने ठीक पूछा, तो अंगुल दूसरों को देखते हैं। तो इस वास्ते हरेक काम के करने की विधि है, विधि विधि गुण करो, हरेक काम सोच समझ करो, सुचिंत सोतम सुविचार यत्कृतम सुधे काल में आते भी क्रिया हो, सुचिंत सोता हूं बोलो जो विचार करो बोलो, बैठो विचार में संभावना से बैठे भसन कर ये सोच विचार मन में फिर धनेरी वाला पकड़े नहीं जमदूत पलो, मैं लेके पकड़ने से माया पाया रे कऊ बोल वो भलो वो कम बोलो सोए मुख एक दिया कान दो दिए सुनो तो ज्यादा बोलो कम बकवाद मत करो, आंखें दो होती है कान दो होती है एक मुख एक दिया भगवान कहे तो सुनो तो ज्यादा देखो ज्यादा अरे बोलो कम, अपने अपने बोलते हैं ज्यादा बातें बनाते हैं तो तरह तरह भी कहीं सुना रहूंगा सुबह तो अपने खाने से होगा भाई, अरे अपना सुधार तो अपने अधीन है ही, दूसरों का सुधार अपना अधीन है। आपका खास बेटा आपकी बात नहीं मानता, आपका चेला आपकी बात नहीं मानता, आपसे छोटा आपकी बात नहीं मानता, कहते आप शिकायत करते हो क्यों नहीं मानता, आप पहले नहीं मानते, आप इस बात नहीं मानता है, आप मानोगे तो मानेगा जरूर, अपना काम ठीक होता है उस बात का असर होता है, अपना ठीक पालन करने वाला होता है उन संतों का उन ब्राह्मणों का उन माँ बाप का शोक मानते हैं, आगे मानते हैं आगे पालन करते हैं, क्योंकि वे अपने पर ठीक अधिकार रखते हैं, अपना असर ठीक बनाते हैं। लोग कह देते हैं यूं हम तो स्वयं है, हम स्वयं मर्जी ही जान रहे हैं, बात हम अच्छी कहते हैं, हम कैसे ही करें? कैसे ही करोगे? बात का असर नहीं पड़ेगा। बात का असर तब पड़ेगा जब आप अपना आसन अच्छा करते हैं, नारायण नारायण कर सोते हैं। पतिव्रता पतिव्रत का धर्म दे सकती है, देश का पतिव्रत का धर्म दे, लोग हर्षेंगे। बात वो अच्छी जाती है, शास्त्र की बात आती है, लोग उसे मानेंगे, उसका असर पड़ेगा। हाँ बाबू जी बैंगन खावे दूजन प्रमोद बतावे, सुनिया नहीं? आप बाबू जी बैंगन खावे दूजन प्रमोद बतावे, असर पड़ेगा। आप ठीक से करें, बोले थोड़ा करे ज्यादा, हाथ हाथ दो एक करे ज्यादा, करे भी ज्यादा, सुने भी ज्यादा, देखे भी ज्यादा, बोले भी कम थी। ठीक से हुआ, ठीक हुआ, अच्छी तरह से अपना सुधार होगा ही। स्वे स्वे कर्मण्य विराता सर से दिन लबते धरा, दो बार का स्वे स्वे कर्मण्य विराता स्वकीय कर्म ठीक दर्शन लगा हुआ। ब्राह्मण ब्राह्मण का काम ठीक करेगा, क्षत्रिय भी अपना ठीक करेगा, वैश्य भी अपना ठीक करेगा, शूद्र भी अपना काम ठीक करेगा। ब्राह्मण अपने काम ठीक ही करेगा, दूसरों को ऐसी ऐसी बातें करेगा, ऐसे ही तमाशा करेगा। हर एक भाई को छोटे बड़े उसों को करपात्री जी महाराज बड़े अच्छे थे, उन्होंने कहा कि ये जय दयाल है वैश्य वर्ण में है परंतु संध्या भक्त पर करता है। ब्राह्मण थे कितना को, ब्राह्मण कितने गए जो भक्त पर संध्या करते हैं, बताए नहीं वो तो उपवास करते हैं। मैंने शेर जी से पूछा है, एक बार उपवास वाला काम पड़ा, एक बार उम्र भर में, और अपने काम हिसाब में बहुत तेज थे तो अपन दुकान पर लिख दिया कि जो मैं पूछूं बता दे तो एक रुपया दूंगा, और मैं न बता सूंगा तो एक रुपया दूंगा। लेनेगा नहीं लिखा, लेनेगा लिखा ही नहीं, मैं हिसाब बता दूं तो एक रुपया दूंगा, दूसरा तो मैं बता सूंगा, मैं नहीं बता सूंगा एक रुपया दूंगा। लेनेगा नहीं लिखा, दुकान पर ले दिया। पूछो मेरे, मैंने कहा यह एक रुपये दिया उम्र में, जो किसा होता मेरा हिसाब कर दिया उसको। अरे काम अपना अपना करो, सुन ठीक ठीक करो। देखो आप संसार में आप पवित्र हो जाओगे, नहीं हो जाओगे? देखो एक बात बताओ, ध्यान दो, भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है अपना उद्धार करने के लिए, तो हम जो अच्छा काम करेंगे उद्धार करेंगे तो मना करने वाला कौन? भगवान तो मदद करेंगे, मदद करेंगे। आपको शरीर दिया ही उद्धार करने के लिए है, तो आपके उद्धार में मदद करेगा भगवान? दूसरा उद्धार कर सकते हो क्या? बेटा नहीं मानता, चेला नहीं मानता, छोटा भाई नहीं मानता, स्त्री नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? कि आप ठीक नहीं चलते थे, नहीं माने। अच्छे मानने वाले का उपदेश का भी असर पड़ता है, क्यों वो करता है अपना ठीक है, उन्हें पालन करता है, उनकी बात भी अच्छी लगती है। इस बात जो है श्री श्री कर्मणी अभी आता संशय दिन लगते तारा, इस वास्ते दूसरों की पंचायती न करके अपनी पंचायती करो, ठीक से दूसरों को क्षमा, अपने को क्षमा नहीं करना, अपने को माफी नहीं, जरूर सुधार होगा। ये बात सुनाना फिर कहता हूं, भगवान ने कृपा करके मनुष्य दिया है आपके उद्धार के लिए, तो आप अपना उद्धार करोगा तो क्या भगवान मदद नहीं करेंगे? जब आपको मानव शरीर दिया उद्धार के लिए, आप चेष्टा करो तो क्या भगवान सहायता नहीं करेंगे? कोई नहीं सकता। धर्म सहायता करेगा, शास्त्र सहायता करेगा, भगवान सहायता करेगा, अच्छे महात्मा को भी सहायता करेंगे, जो जो अच्छे पुरुष है वे सब सहायता करेंगे, सब आपके पक्ष में होंगे, आपका पक्ष नहीं। आप न्याय पर हो, आप ठीक सिद्धांत पर हो, आपको मना कौन करेगा? दूसरे आदमी अपने दही लगावे, दही स्वीकार करे, नहीं स्वीकार करे, हम अच्छाई को स्वीकार, अब अच्छाई को स्वीकार करेंगे, कौन मना करेगा? क्यों मना करेगा? अच्छाई से किसी का नुकसान होता है क्या? बुराई से नुकसान होता है। तो हम अच्छाई का पालन करेंगे, सब सहायता करेंगे, सब उत्साह पैदा होगा, मन में प्रसन्नता पैदा होगी, सब अपने पर ठीक ठीक काम करेंगे। इस वास्ते निशंक हो, तदृक रहो, अपना काम ठीक तरह करना है हमें। ये एक बात आपके समझ में आ जाए, आप करने लग जाओगे, मन में उत्साह पैदा होगा, करके देखना, उत्साह पैदा होगा, हिम्मत आवेगी, बल मिलेगा, सहायता मिलेगी, ठीक काम होगा, करके देखो। मनुष्य शरीर मिला ही अच्छाई के लिए है, बुरे के लिए मिलाएगा? कब वो करी करुणा न दे ही देत ईश बिन हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करे मानव शरीर देते हैं, अरे उनसे ठीक तरह से पालन करोगे क्या? उस वक्त कृपा नहीं करेंगे? हो देश होता है, अरे नहीं करो तो मत करो, बड़े क्यों करवा दे रही है? ये तो स्वभाव क्या है आपको, नहीं करो मत करो, अपना काम ठीक करेंगे। बुरे आदमी को भी बुरा नहीं कर अच्छा करना पड़ेगा, बुरों की भी बुराई छूट जाएगी जब आप भलाई करोगे। एक दूसरे को सिखाना अच्छा, सिखाना करने से नहीं होता है। देखो गीता में एक श्लोक आया है, अब ध्यान दो, यद यद आचरती शेष तत् तत एव इतरो जना, और स यत प्रमाणं कुरुते लोकस्त अनुवर्तते। यद यद आचरती शेष, शेष पुरुष जो जो आचरण करता है, यत यत आचरती शेष तत् तत एव मासुदाय, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत तत एव इतरो जना, वैसा करते। और जवान से यद प्रमाण को होते वो शब्द से कहता है यत तत हो जाए, जहां आचरण का असर पांच गुना पड़ता है वो कहना का असर दो गुना पड़ता है, कहना का नहीं पड़ता है, आचरण का असर यद यद आचरती श्रेष्ठ तत्व। अब शेष बन जाओगे आप, महात्मा बन जाओगे, आप संत बन जाओगे, यत आचरती शेष तत् तत्व इतरो जना। सबके मन में जैसे कीर्तन तो बहुत ही हमारे प्रिय लगता है, पर सबको प्रिय नहीं लगता। सभी कह रहे हैं कीर्तन हो जाए थोड़ी देर बोलने में, क्या फिर कोई बात नहीं, आपने तो बोलनी है, नहीं तो कीर्तन के बाद आएगा। बहुत आनंद की बात है, भगवान का नियम करने कीर्तन से पवित्रता होती है एकदम। कलयुग में विशेष है, सौ युग सौ श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आवल पाऊ, दूसरा उपाय नहीं है, कलयुग में विशेष महिमा है, बहुत ही आनंद की बात है, बढ़िया। सब भाई लोग सुनो और बैठो। हरे राम हरे की जय मोर मुकुट गगन शिवारे की जय।